اور بے شک کہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ضرور شرف عظیم ہے، اور عنقریب تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔